vuelto, me quedo en el intento de hacer de mi tristeza una prisión. Respiro y siento el aire grueso y me vuelve a abrazar el dolor. Si tengo que matar al corazón para sacarte de mi vida, no lo dudes que lo haré. No hay nada que perder, será mejor morir y renacer. Si tengo que inventar nuevos caminos contrariando mi destino, no lo dudes que lo haré. ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar de cuerpo me haga bien. Si para vaciarte de mi vida así, la mente y la razón, le pondré ventanas a la pena y así oxigenar mi depresión. Te suelto, me quedo en el intento de hacer de mi tristeza una prisión. Respiro y siento el aire grueso y me vuelve a abrazar el dolor. Si tengo que matar al corazón para sacarte de mi vida, no lo dudes que lo haré. No hay nada que perder, será mejor morir y renacer. Si tengo que inventar nuevos caminos contrariando mi destino, no lo dudes que lo haré. ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar mi cuerpo me haga bien. Són les dues cançons que venen a continuació del Top 50, Guillemino, Perquè tu, perquè jo, i Liam Payne amb Bedroom Floor. Perquè tu, perquè jo, vàrem ser fets l'un per l'altre. Perquè tu, perquè jo, hi ha una màgia entre nosaltres. Perquè tu, perquè jo, perquè tu, perquè jo. et retrobo la foscor, però el matí s'aixeca per il·luminar-ho tot. Vine aquí una estona que estarem tranquils els dos. Fes-ho així, m'agrada, ara em fas aquí un petó. Avui fa un bon dia, diu que farà més calor. Jo m'aturo, miro i no busco més raons. Something different now. You wanna break or just to fix it now? Oh, baby, you said it was over. You said it was over, but you can't say different on my bedroom floor. You said it was over. Més nou de Five Seconds of Summer, una altra excepcional formació, també coneguts amb Five S.O.S. per les seves cicles. La banda originària de cine d'Austràlia ens porten aquest Want You Back, que escoltes a Musicòpolis. Can I help but wondering if this is the last time that I'll see your face. Is it tears or just fucking rain? Wish I could say something, something that doesn't sound insane. But lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say nothing. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long on your back, in the way that I used to make you laugh. Cause you know every morning I wake up, yeah, I still reach for you. I remember the roses on your shirt when you told me this would never work. You know even when I say I move on, yeah, I still dream for you. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. About us where I went wrong. You know, even when I say I moved on, you know, even though I know that you're gone, all I think about is where I went wrong. Yeah, I still dream for you. No matter where I go, I'm always gonna want you back. Siento mucho. Segueixes al costat de Musicopolis, de la capital de la música. Després del tema de 5 Seconds of Summer, hem escoltat la música de Shakira, Nicky Jam i el seu Perro Phil. I una altra de les cançons de la llista és aquest tema de Marshmello and Khalid. La cançó es diu Silence. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the side. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been silent for too long. For favors, my whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been silent for too long. Acabarem aquest segment del nostre espai després de Marshmello and Khalid i aquest Silence amb una de les novetats que també us tenim preparades per al programa d'avui. Concretament és una cançó que ens porta Jo en versió acústica. Aquesta peça que escoltaràs ara mateix aquí, el nostre programa es diu Se'ns ha acabat. Serà quedar-me amb tu sota el coixí, el meu cos atrapat a dins un llit. Un altre cop has de fugir d'aquí, fugir de mi. És el destí que separa dos homes fins a l'oblit. Jo he esquivat el que tu em deies d'amagat per no sentir tot el que tu feies per mi. Tots hem